ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الله رب العزت تخبلو بندیانونا یو مطالبه کوي یو مقصد تینا واری چه باغی سر اللہ رب العزت تدی بندنا رضا کیگی او ټول خپل وعدی ور سره پوره کوي لیکن بندا اغه تنه تیار زکه د باندې د دنیا ډیر عوارض عوایق او ډېری پریشان دي چې دې نه سمېږي چې د الله رب العزت هغه مطالبه ومني دغه حکم په ځای راوړي دغه د امر قدر او عزت او احترام وکړي سر دینه جدتا دا اللہ طرفنا کم ہدایات و کم تعلیمات او کم اصول نازل شوی دی ناغا دیر خکار دی او دیر آسان دی او دیر مشہور و معروف دی لیکن پدبان دیر لوے بوج دی اور ډیره سخت مقابله ده کله الله بول عزت وتا دلائل پیش کړي کله وتا مثالونه ذکر کړي کله وی رید عذابونو نه ولیکن دته توجه نه پیدا کی د باندې اثر نکوی انسان چې دی دنیا کې د دې دنیا د پاره سکوی ناغي کې څومره غور دی څومره فکر دی سوچونه او فکرونه کوي مشورې اخلي دی او بلنه چدا مکان جوړو ما استاد څنګه خو هغه چې څنګه جوړ کما نو بس په خپل هم ډیر لوی فکر کوي او ډیر او د نورو نوم په مشورې اخلي چې غلطی پکې ران شي، نقصان پکې ون شي، تاوان ون شي، نو بس د هر خبرې د پاره، د هر عمل د پاره، د هر کار د پاره پاوی کې ځای جوړي چې دا وداس شي، دا وداس شي، ترهایش بزان لزئی، دغرمی دا آرام او دا قیلولی بزان لزئی، دمی علم دا قدر او دا عزت او دا غد ناست بزان لزئی، دا او دا سا او دا غسل او دا طهارت بزان لزئی، دیر فکر کئی کزان لجامه جوړی، لباس جوړی او جوړه تپوس کوي چې رقم ډیر ماهر ده، خیر دی پیسې دې ډیر واخلي، پوچې جوړه ډیر بهتره جوړه کی چې خلق بیا را پورې نه خان دي، وسمره کوشش کوي په پیسو نه یې په نور څه نه یې، دې کوشش چې شی ډېر اعلی او فس ګلاس جوړ شي، کزان لګاړې اخلي دا غي و ډېر ته پوسونه کوي، ماډل وګوري او نمبر وګوري، مصری وزن سره پوي بوزي چې مون خو نه پويګو، الله رب العزت و تدا ندی ویلی، الله ویلی چې بزان غوار وکا په دې خپل بدن کې سوچ او فکر وکا، په دې خپل عمل کې دغه سوچ او فکر چې دنیا په یو کار کې کې بے زاید پزاین دی، کچې عمل خراب شي نو څه چل بو شي، که مکان خراب شي نو څه چل بو شي، کټ به جوړي نو دا چل پکې او شو دا چل، ما جوړون کې وته وی ګوره ته به کې کینا تا به نه غورځي، تی خراب سکے او تی سم سکے، تو دنیا شي خدا سی بس چستا گزاره پی کیږي، ادا دومره فکرونه او سوچونه دا د آخرت په کار کې پکاري، ځکه هغه نقصان دی، معمولی غونتې غلطي او خطايي شوا نو الله دې نه پرېږدي به تپوس نه، هغه تپوس کوي که نه خام اوس هغې ته اړو فکر نه دی، چې انسان تا ته مخې ته د دین په باب کې د دین په مسله کې ډیر عملونه او صفاتونه پراته دي، تا په دې سوچ نه ده کړې چې په ما کې ادب شته کني چې پیدا یې کما، تا په دې سوچ نه ده کړې چې ما کې اخلاق شته، زه یو بل رور مسلمان سره گفتگو کوم، سوال جواب کوم، هغه سره سلګ وخت یم، نو چې د دې لپاره څه پکار دي، تا په دې سوچ نه دی کړی چې په ما کې صبر شته، څومره خصيفت ته، تا په دې سوچ نه دی کړی چې په ما کې حیا شته، تا به دې سوچ نه کړې چې په ما کې اخلاص شته، تا به دې سوچ نه کړې چې په ما کې د نفس زبط شته چې خپل ځان قابو کما، چې دن ته پرې نوزم هلاکت ته پرې نوزم، تا به دې سوچ نه کړې چې ما کې امانت شته، چې زمانہ د چا په مال کې خیانت را نشي، انسان خو پدې جوړیږي، انسانیت خود دې صفاتونو نه جوړ دی، دا غا انفرادی کار دی، انفرادی زندگی دا، حتا پی سوچ نده کرده، پا غا اجتماعی زندگی دی سوچ کرده، چی او سڑه بیمار شو نزب ایتا پوس کوما، کنه دی لگی و سرا، خبری دی و سر روان شوی، مسلمان نو، یا گاونڈی دے ہوگے تکے دے عجز دے پما بانے سحقش تے یا پلوان دے اور رشتہ دار دے چدا پدین کے ڈیرا اہم مسئلہ دا چسے لرحیمی بپالی مورو پلار سرا دس نمبر پا نمبر نو پدې دې سوچ کړې دې اجتماعي زندګي دې ته وي څه چې معاملات کې په دنیا کې تجارتونه کې ورک راکړه غسل او خرڅول کې باقي کې سوچ کړې دې چې څنګه چې دې بند سره نقصان وشي اسنه چې زمام رزق حرام شي او د دوم رزق حرام شي قرآن او سنت پدی کی سمرا زور لگو لے او یو یو جملہ چی پیغمبر استعمال کری دا چلا تصر العبل عربو کی خو واو میخ نوی کنا او خان ناغی چی بوخ خرسولا نو یو دور دی بیونل وشلا اجب بیا بوتلانو هر څوک بو ترانی دې کې دا هر څوک په دا ډکه کړی و نبی علیہ السلام لا تسر الابل ذا کار مکوي په مې ساره وې او می ډکه وې دا خو دوکه ده کنه ولې بند سره دوکه کوي چې په لومبه روز باغه خوشاله شي چڑیر پہ اوکڑو ابھی آو پاکی سنی نبی علیہ السلامی کچا اوکڑ دا سی نزا دقی نخبتو باو باسی مغفرت باو والی سوال با او دیکھو بساروی خام خوا پس کئی کنا چی زماکم اتمناوا زماکم مطلب ان اغاو نشو نزی واپس کو اما نتی واپس که خوچی دغا لنبه کم الوشل لکلی دی او پی دلی او دو دلی نداغی پیوز که بولی کجور ورکی ور سر ساره با توشلی اوزان سره با کجور ووسی چی داغی پیو عوض دی امامان وئی چکم پا دین کے اجتحاد کئی ریسرچ کئی تا دین مشران دی تا دین حکیمان دی داغی اصول شتا داغی بھی زمونگا اصول خدا دی چی دی یوشی مثل دو قسمہ دی یو تا مثل سوری وئی سورتان چی شکل دی لکوی دیو حاجینا دی حرام پا وقت کی اوسے اخکار کڑا ندی بوس مثل ور کئی سمیسل بیزشتا کنا داو موسیٰ دا خدا دلتا زمونگ لاسو کی دا بنی آدم لاستا دی خدا سا شیران او غز انگل کی دا دا اللہ پا قدرت باندی پائی سمرا خیستا دا کاغیتا دا بندل اصور سیدنا غبم بیادا غسی بیگی نوی بس بیزا دی ورکی دا آغی مثل صورتا شکل کی یو شانتی دی نو بس دی با داغی بوج نه بچ شی. او بل تمثل معنوی وی چی قیمتی اوار کی مشران بکینی چی دی اوسی سور قیمت تی چی خواگی کم خلق ووسی نو آغی تا معلوم ای کنا دا پا دین کی اجازت تی خوا. اسلام ډیر آسان دین دی کې خبره قران او سنت کې نه نه الله مشران او توي تاسو سره دا ځلې ځلې سرونه نیولې کو سوچ پیو کې کنه ها نو سوچو کې چې دې څومره قیمت ته نو بس هغه دی ورکی د مثال شو او پیغمبر چې کومه کجوري یاد کړي نو دا خو نه د پيو مثلی سوري دی اني مثلی معنوي دی منګوي کار سدي خو چې پیغمبر د خلی نه وتی دین او پاغي و عمل کوي او ته د پیغمبر د خبرې مقابله کې عقل نشي چلولې د کیستا مثلی سوري مسلمان نبی نه چلیږي خو چې هغه سویل دي نه هغه ورکه کته وای چې مون سره کجوري کوم دي په دیار لسمه کې کله کله په دیار لسمه راشي کنه کار سي خو بس عمل بنکو په حدیث باندې عربو ته وځي ولا براول چا ته سوال جواب کې حج او عمرې له بتلي څنګه سره کجوري راول نو دې منه کړو چې باندې انو ځان کې خپل د اسلام صفاتونه راولې د اسلام صفاتونه سدي چې صبر دې حیا ده ادب دے اخلاق دی امانت دے او صدق دے رشتیا ویل دی یو بل سر امداد کول دی دغه سے اجتماعی زندگی کیوں دمریزانو تپوس کوئے سمر الوی اجر دے نبی علیہ السلام ویسوک دا بیمار تپوس لزی و خالص دا اللہ دا رضا دا پارا دانا جی بدل خلاص ہو ما خالص د الله رضا لپاره دې چې روان دي کنه نبی له سلام دې د جنت په باغونو کې روان دي هغه بکلی خدای الله رب العزت داسې کینو نبی له سلام د جنتونو باس کو نو ویلو چې جنت پام بیا او حرام دي سوچ و تزنیم تلی نشید لی زمان مخکس نوی ذکر چی دے کلا دروازہ اٹھان گئی نا پلا ملیک بتا پوس کی چی سوکی غیب اخو سوک نپوئی غیب دورا ندے خواگا دروازی نا پلا دے دی پلا دے او تا پوس کی چی سوکی نو دے بو تاوی چی انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی خاص تا په انتظار ما ته حکم شو چې بل چاته دروازه کولاو نه کې چې دا نوم واخلی نو هغه ته دروازه کولاو کا ابي ویلو چې جنت په امتیانو باندې حرام دی سوچې زما امت وته نه تلی دا حدیث په خپل ځای صحیح دی بلکل ٹیٹ حدیث دے پاپل بل حدیث دے چی نبی علیہ السلام ویزو تلیو ما میراج تا واقعات دیرو خدا میں پاکی ناشنا واقعہ ولی دا چی دبا کم پلت لم نو دبلال دخپو کشار براتا دما نومخ کی روان رسوال راگے کرنے چی آگا خدا نومخ کی لارو تا وی چې زمانه سوق مخ کې نشیتلې جنت ته اذه بلال د خپل کشار راضي بیا غا ما خام دي دا سوال ډیر زبردست کنه بس هغه جواب دار چې هر حدیث په خپل ځای صحیح دی ولی جنگه جنگول سره کوي اگر پا خپل زی سعی دی اگر ایک فرق نشتا دی دا پا خپل زی سعی دی تسلو ایچ بلال تی نمخ کلار دا چاوی د خپو کشار را ته مړه هغه په ځمکه و هغه نو تللی نبی علیه السلام سره معراج ته هغه به چې زه په خپل کور او کټ کې ملاستو نو که کشار یې راتن د دې دا مطلب شي چې هغه راغلی دی مخکې شوی دی هغه جدا عالم دی دا غیو د دې عالم ډیر پرخ دی ښه ته د دې او د هغې مینځ کې ربط نشي راوستی چې دلته څه کېږي او هلته څه کېږي دا جدا جدا خبرې دي تا هغه په دلیل کې هم نشي پیش کولی چې په دغې عالمې امثال کې ډېر کارونه شوي دي یو کار پکې دا شوی و چې د آدم علیه السلام او د موسی علیه السلام مناظره شوې وه عالمې امثال کې مخامخ شوي وو نو حضرت موسی علیه السلام ورته وی بے ادبی دی معافی تا هغه آدم یې چې الله تویلو چې دی ونې نه خوراک مه کوه نو که نه دی وکړی نو موږ به ټول جنت کې وو د دې کچرو نه به خلاص شوي وو د دې منډو ترړو نه او د دې خوارو مزدورو محنتن مشقتن به خلاص شو دا خولی ملی برا باندې نه راتلی تا ونی نه خوراک وکړو په خپل عمر راکوس شو موږ دې هم ځان سره راکوس کړو آدم علیه السلام ورته وی چې ته هغه موسی چې الله تعالی تورات نازل کړو بیا نو تورات کې تعالی دلیو چې دا غلطي او خدای دا آدم علی السلام دا غو د پیدایش نه سو کال مخکې لیکل شوی و چې دی ودا کار کوي وی سلوېخ کال نو ته ما باغی ملامت کوي نو فحج آدم موسی آدم علی السلام ور شو موسی علی السلام پړ شو دا د عالم امثال خبره ده تی اوس په دلیل کې نشي پیش کولې چې ستانه یو غلطي وشو منځل رانه لید جومي او چې لاړ نو مرګري ده نه تاسو کو چیرې راولي نن خو جومي روزو او په جمعات کې مې ونلې دي ویره خدای ته به داسې منظور ونه ښه دا ست دلیل دی عالم امثال لکه عالم دنیا دا اخو عالم امثال کې دلیل پیش شو التا دلیلو دلتا استاد پارا دلیل نگرزی کنی بس تا خو آسان کار دے تب ایس نکیو چی جواب ورکے نو داب ورکے چیر اللہ بدا سی لکلی وانو وی اللہ دا سیم لکلی وان و دلتا قرآن کیم لکلی دی چی واقیم الصلاة و آت و الزکاة نو آغا لیکل منی او دا لیکل نمانی دا جواب نشی که دیخوا دا سوالو نئی پا دنیا کی نو مطلب داو چه انسان اللہ رب العزت وی زان سمکا دا فکرونا و سوچونا ټول پا خپل زان کیو کا بس چې ته سم شې نو ارس سم دی کوروم سم دی او گاڑی هم سم دی او جوړه جامه هم سم ده خو چې ته سم شې خنو کستا جامه او جوړه ډیره فس ګلاس او ډیره اعلی خو چې ته خنې ستا گاڑی ډیر قیمتي خو چې ته خنې ستا کور ډیر شاندار او په دنیا کې جنتی خو چې ته خنې نو د دې څه مطلب شو ولي چې کوم خصيبتونو نه داغي په ځای پتا کې سرهالو تاکي دروغ رااله تاکي چوغلي رااله تاکی بیوفائی رالا توازی پابننے، تاکی خیانت راگے، تاکی بغض و حسد راگے، تاکی دمشر و دکشر و بے دبی و بے قدری رالا. تا دا مور و پلار نحاق شوی اگا، تاکی قطع دا سل رحمی رالا، نستا انسانیت خو ختم شو. تا خواسی واس گرد را گرد فوتود تش اوازی بتو ننشتا کنقا. نبت چدا کر چه انسان جوړ نشه نو سبا جوڑ شی، چه انسان ځان انسان نکو نو دی ملک کی با امن را شی، دی ملک کی با حیا را شی، دی ملک کی با عزت را شی، دی ملک کی با خوشحالی را شی، دی ملک کی با دا اللہ پا صحیح طریقہ باندے بندگی و شی و عبادت و شی. ندا خو چیر سکی گن دے انسان دے لاس نکی گی، جانور خو اللہ معاف کلی دی، او چی انسان انسان نشو نبت اگر طول معاملہو کاتا خراب شون. زکا چی پہر موقع کی، پہر معاملہ کی، پہر فیصلہ کی دا اللہ دا رضا خیال نشتا، خپل خیالات تی خپل کہا پا دی ملکی دی و کبا بل ملکی دی، خود دی نظام ساتل دیر گران دی. خود دا آغا وقت نمارس شورو دی چید نبی علیہ السلام خپل تا پپوزی دی زبیر ابن عوام مشهور دلاور مجاهد نو داغه دی او بل انصاری سره په بو باندې شر راغ پټی د دوالو یو حضرت زبیر رضی الله عنه او په پریخ وي خپلې پټی ته او بکاوي او بکاوي اغلی اثر تا نوی رسی دلی آن سواری شور جوڑ کو چو برا پریدا و زما وقت دی واغستا زما وقت دی دا خو زما ٹیم دی دیکی نبی علیہ السلام پسی لڑو یکور آگا نبی علیہ السلام را گئی چوی کا تنو حضرت زبیر تے ہوئی چی ورکا والا دا عبد تا پریدا سره دینا چې دا حق وو حق سمره چې دا وبدا سي دی پلو تور سي نه له دا حق پر کېدو نبی له اسلام دې جګړه کوي نو خیر دې خپل حق نیمګړې پرې ده دغه د جګړې په ځوان دي نو چې هغه وب پرې هو دې دتا نو غان سواری وته وي چې ابن کان ابن عمتکان اے پیغمبران تا دا تایی سنوی تا دا که جستا دا پپو زیر دی اس دی وطاو نوی اگوی چکنی دی براغلی و سپیڑا بی ورکلی و بدی رد بی و طویلی و گریوان بی نبی علیہ السلام خون بندو اگو زبیر تاوی چی دا ستا حق پاتی دی نو دا وبزان تواله وا چستا وب پرشی بیا بيد تواله ولي دا لومبه فیصله مونږ چوکړه نو زم په احسان وکړه دا اوس چې کو نو دا عدل له دې په احسان پوهنه شو نوز بو سر عدل نکار اخلو او عدل دغه دی چیار بندخ پل حق پورا کی دا داغا حق دی کنخا کنی پورا کی نو گنانگاری گی با اللہ بطن قیامت کی تپوس کی چستا حق ہوتا ہے تپوس نکو دا ولی تاسو چې شربت جوړ شي زغبت جوړ شي نو نه خپل حق تاسو خو به کنه کار سره جوړ شي نه غشیر روان دی ښا چنن د دوه تن یو بل سره شریف اوس معمولی خبره یا په غټه خبره او دریم ګړی راشي د فیصلې لپاره نو هغه دریم ګړی مخکې سوچ کوي چې دا څوک دی او دا څوک دی نو چې کوم یو په یې پرګ بسته کی نو دا هغه غاړه وي دا هغه سیټ وي کنه دا لوی ظلم دی خدای دې نه سو خلاص دین نه نو انسان جوړ نشه کنه انسان خو بالا جوړو چې د بګې دغه خیال نه کولې چې دا یو راته لکوټی رانیز دی دې نه ته خبرې ته ګوره ته موقع ته ګوره فیصلې ته ګوره چې هغه په چا باندې راضي نه پاوي دیو جن خو یو غټه حادثه وشو کنه یو پل مسلمانو گلابی کلمہ گو ابل پل یهودیو تاگی دوارو یو بل سر شرو پس باندن ام مسلمانو تاوی چدا پیسلبا دبنو نظیرو قاضی سے بلووسو کعب ابن اشرف ویستاسو خپل قاضی دیکن اغلا بیوسو او ته خدای دې وبخا چې پیغمبر راغی نو بیا د قاضي سه حیثیت پاتې شو اوس خو قاضیان مازیان ختم شو چې پیغمبر راغی نو فیصله پیغمبر لوړو نبی دې سلام ده به نو غل نو خو یې را فیصله تیارو پکې کړو نبی دې سلام فیصله دې يهودي په حق کې وکړه کنی هغه بلې خو په دین کې کلمې ویلې او کارنګ وا مسلمان نوم خو پیو کنه هغه وینا حقدار ته خپل حق ورکول شي څنګه الله ویلو سورته نساء کې 58 نمبر آیات او چین الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الله امر کړی دی حکمی کڑے دبارینا وی دبارینا مونگ تاڑار دے نو اے اللہ کڑے دے چی امانتو نور کے اخپلو حق دارانو لان ور کے دے یہودی حقو بس داغب ماور کو را روان شو نو یہودی و توی چی رخوا خدینا دے چی دا ابو بکر نبی تپوسو کو رضی اللہ عنو اخوم ډیر زبردست انسان دی هغه ګورج نبی علیہ السلام فیصله وکړ نه نبی فیصله خوشی وی دا او تاسو خو خی کنه نور علی هغه ته وی هغه فیصله دی يهودي په حق کې وکړه چې دا ښکارا خبره بیا ته یو مسلمان وی چې خو خزنه چې حضرت عمر له لړ شو زه خیر دې پاغه به دریم زیده نو پا دریم زیده پیسلی که نا دریم شرط دیوی اگو استا خواه ده نو زخو نو ایما زماو پیغمبر باندی یقین دستا پی نشتا از یهودی ما که نا چلانو حضرت عمر تیوروتا کوا راو تو او تیویز منگو ده پاس مسئله که شروع نو نبی علیہ السلام فیصله وکړه په دې ډول نه تنگ دی نو د وی چې حضرت عمر لزو هغه ډیر جابر انسانو نو مسلمان ته وی اها کزا کا د دې رشاوی وی او وی بس در اعظم فیصله راولم وکړه اگر لولا سادر رو بسراخ کیشو او تور راواغستاو یاد وین کات خدا اگر منافق نیسر رو يهود دې یاري نه منډه کړ چې غني اوس به مانوم وای او منافقان را جمع شو شور جوړ کو چې سړی قتل کو موږ به قصاص اخلو. نبی علیہ السلام داغی خبر تغوگ نکی خودا چی دا سشی قصاص اخلے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولی کتے خلازے تنزے رسے درے دا پارچہ اللہ کمزے جوڑ کرے دے دے تخو اگی تنزے رسے درے تاسو قصاص اخلے چل تورسی نو بیا بے قصاص اخلو. او جبریل امین را آگے وید عمر نوم د دې نن فاروق شو د تو فاروق وای عمر فاروق دا یوې فیصلې په جوان دي د اسلام او د کفر میان کې فرق راوستو چې څوک پویدا کنه پویدا نو وس بخ پویږي چې د اسلام دا حق دی او د کافر دا حق دی اری او ته خپل حق ورکه کنه ها نا آغا وقت ندا خبر را روان ندا نن سوک دا سکولی شی چی آغا حق تاو گوری رشتیاو تاو گوری او دا آغی مناسب پیسلو کی چی بس چی اللہ سنگویلی چی ویزا قلتم فادلو یا خلقو چی فیسلہ کوئے نو انصاف کوئے انصاف کوئے دا زمک و اسمان پہ انصاف اولار دی. حدیث کی راضی چې د ازمو کې انصاف اسمان په انصاف ولاړ جو سو دنیا کې انصاف شته نه دا به وي او چې کله ټول ظلم ظلم شو نو بیا بروانیږي نو یبه پکې یو ځای کې وای کنه کښلو زینو کې نه یو ځای کې خو به خامخا نبی اسلام ویلو زم ما په امت کې به یو جماعت وي چې غریب کله کې په دین باندې او په حق باندې او کډیر زور راشي خو هغه نشي اړولې د خپل عقیدینا د خپل مسلینا نو یو کمی په مسلمان کې دغه دي چې ځان نه پوره کوي خپل ځان کې سوچ نه کوي د خپل ځان غم ور سره نشتا او بس د دنیا غم دی وسره دا څه یې به ده ځان هلاکی سمندر ته وردانګي او دنیا کار پورا کئی چه رست را سر غم نئی خلق را پوری نخان دی نن طول مسئله دی نروانه دا سمراسانه دا دی کمی او سلیوی چی ارد خو نپویگم سنگا نپویگی یو مسلمان باندې غم را گئی نو دا غم پا پیغمبروم را گلیو نغه څنګه کړو دا غم د دې طریقا او طرز او سنت څنګه و داغه دا خو ډیر آسان طریقه و ډیر آسان غمو چې کله به روانو په سفر باندې او سړې به مړ شو نبی له اسلامي کوسه قبر ولو کنه جنازه وای په اوکړه اوځي کې به خاخ کو دا پکې نو چې نه نه موږ به خپل مقبره کې خاخو یله کله ټول خپل مقبره تاسو مکه ټول زمونږه مقبره ده کنه سمرا سان کار نه پکې پرچولی کلو تاجتو چې می زراولې علي خاتونولي کې هر جمعه تا سمرا ظلم دے دا خدای دا کور سرا ایلکا یا سو زکیو گردوئے دا خپل رو مسلمان بیزتیو کے چیا ناری ندیا زنانا دا ندا غزائی کی دور خلق نشتے چی دا پارا دا کفن دفن انتظامو کیو دا جنازی او سلوی اختنا حدیث کی رازی چی صحیح مسلمان آنی او سلوی اختنا برابر شی اللہ دا تا معافی کئی نا او جنازہ بے کل کئی ماس پخین دمانزن پس دیکھ خود دو سو مڑی خاکی گی دی بګه نه خېدو ته دې تنظیم نه کېدو کله سبا تفریری سوګي کلی تزغلی هغه څنګه کړی دی نو چې ته وته وای چې سنت د دین ځان باندې مشکلات مراوله او بس ته خپل کار لا مونږ به سنبال کو خپل کار مو په ځان مو هغه عبادت ته هغه رزق کټي حلال او دا کار مونږ کولې شو په تاسو بوج نشته دی نا دی باغ د دنیا رسمونه ریواجو نه کوي نو څوک بولیږي دکان ته چې چاول راولې دار راولې څوک به دغه پسې ولیږي نه یې پسې چې دور دی ګون راولا لري ما خامہ بکی ادی بولالی خلقو تا په خلقو غم دی پتا غم دی نو غی برازی تکې نه پارام طالب تسلی درکې تا څه د کټ پر پیان مکینی او تسلی به درکې نه دی بولالی چې غی خفن شي ښا نو چې تاسو ته وکې چې دا ولی په سنت عمل نه کې دا ولی ځان لغاړه درنه ولی د سنت خلاف کې نسوي بیا خلق خبري کوي نو لکه د خلق دا خبري تا باندې ډېری ګراني دي څومره ګراني دي چې خلق خبري وکي کنه اتا بیا موږ هسپتال ته ووسو او ډاکټر ته وایي چې دا ټول زخمی دي ته وګوره دکه روغ ځای نشته خلق واړې په چاړو باندې او په نیزو باندې او په تورو باندې نا به وی چې دا خو روغ مورته تاسو نو ته بندا غدل تنشي ټینګې دي او د الله غدل تټینګې چې دا خیر دي هغه توازن 19م خدای توازن نشم نیوې کنه قرآن کریم وی سورة عنکبوت کی چو من الناس من یقولو آمنا باللہ بیر خلق دی دنیا کی چوائی پخلی باندی چو منگ مسلمانانیو منگ مومنانیو دا اللہ فضل دے روڑیو یو گلا سبو فیضا اوزی فی اللہ کلچی دا اللہ پا دن کی پی سخت راشی د سنت او د بدعت مقابله راشي یا لفتنه الناس کعذاب الله د خلکو هغه خبره د خلکو هغه بدره دي هغه نشي برداشت کولې او د الله عذاب برداشت کولې چې خیر دی هغه وکړي پته نه لګي دا خاصه مولان لګیا دی وي چې جهنم به یو سعیر به یو جهنم به یو زقوم به یې اسی وي خیر بشی اللہ و خیر کی اگر سا خبره نده کچی وز در خلقو دی خلونه بچ شو دانشو برداشت کولی اللہ وی دا مسلمان دی چی دما دا عذاب نه نیری گی اگر تاڑو سخکاری نه او د خلقو دا خبری دیری سختی دی دا دا جهنم نوم سختی دی دا دا زقوم نوم سختی دی دا وجه داره چی دا زن نی جوڑ کلی کنخا که ده زن جوڑ که ده بچاری ده سنت خلاف نکوی ده بچاری ده خلق و پروانه ساتی ده بچاری ده اللہ عذاب تزن ننیسی چه اگر آتا آسان خکاری خدا را تا دیر گران خکاری که نا انسان نده جوڑ نو موسیقی اللہ رب العزت ہوئی چه قرآن منازل کرده ده نی غلار ده ده پس روان شا بچ بچی ده عذاب نو تکلیف نو نا چه زده ساتم زدر بانده رحم کوم زدر بانده فضل کوم دا ټول دنیا تا سرس نشی کوله پروام ساتا ایس نشی کوله او چه زده اونیسم دا دنیا دی راشی و تای زمان اخلاص کی بیا کنا لا تجزی نفس عن نفس شیعا ایس سوکنی نمونگا زکر بار بار دا دی خبری ذکر کو چه دا زمونگ پا دی جو بیس گنٹی کی رازی دا زمونگا دا غم او خادی او دا اور وخت مونږ د پیغمبر په سنت خپېګدو او دا اللہ دا حکم بی ذاتی کو بی حرمتی کو او خپل رسم و رواج لا وخور کو اغیل قدر کو دا اغیل عزت کو دا سمرلوی ظلم دے نوجه داوا چل اللہ رب العزت انسان توی چی زان سمکا بس دا نور خبری پریدا دا نسمیگی دا چا سمی نکلی دا خود مشران ندا سرا روان نو دا دی جون تقاضا مکوا دا غی جون تقاضاو کا دا جون دی خراب شی خیر دی خوچی اغا جون دی خیستا شی دا جون دی سخت و دی مصیبتونو شی خوچی اغا دی که حال آرام حاصل که او دا مسئله دا چی دا دی دنیا سختا دا غا دی راحت تی او دا دی دنیا راحتو دا غا دی سختا دا عذابو ندی مصیبتو ندی دا غی خوبیا وخم نشتا چه سمره همیشه ده پاره بایی کنه. اللہ توفیق را کی چه جون پا سنت بانده تیر کو او زان جوڑ کو چه اللہ را بانده رحم و فضلو کی. و آخر دعوانا رحم.